อำมาตย์น้อยเอาไว้แอบต่างตาคุณนึงเป็นสาขางางามระว่องไวข้าราชการอำมาตย์ราชการทุกส่วนกระทรวงทบวงกรมทั้งหมดระดับสูงถึงระดับล่างเป็นเหมือนกิ่งก้านสาขาของต้นไม้กิ่งใหญ่ก้านเล็กหลังจากนั้นก็ส่งต่อไปถึงคำว่ามหากษัตริย์ไทยเป็นจอมยั่งยอดและดูไฟฝนฝนหล่นลมเทิงยอดของต้นไม้เปรียบเสมือนสถาบันพระมหากษัตริย์อันทรงไว้ซึ่งธรรมเอกราชประกอบไปด้วยธรรมต้นไม้เมื่อยอดเขียวสดงดงามชูสล่างบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ในความอุดมสมบูรณ์ยอดตลอดทั้งใบลูกมากิ่งก้านลำต้นก็อย่าลืมว่าข้างล่างใต้พื้นดินนั้นมีรากรากแก้วย่างลงสู่ดินมูระชาตาปฏิทิตารากอันมั่นคงอันเป็นคุณชาติธรรมชาติของต้นไม้ย่างลงอย่างมั่นคงในแผ่นดินรากฝอยเล็กๆน้อยๆขยายตัวไปดูดซึมซับเอาน้ำเอาปุ๋ยน้ำและปุ๋ยเหล่านี้จะผ่านทางรากดูดมาส่งเลี้ยงลำต้นส่งเลี้ยงกิ่งก้านส่งเลี้ยงดอกใบส่งขึ้นไปเชิดชูบูชาหล่อเลี้ยงยอดให้สล่างรากของต้นไม้ท่านคือนักบวชต้นไม้แห่งรัฐต้นไม้แห่งแว่นแควนคือพระสงฆ์องค์เจ้าจึงบอกว่าพุทธศาสน์ลำถูกสำคำสอนวงมูสังโฆคุณแม่นห่างห่างพ่ายพืชพระสงฆ์เป็นรากแก้วรากขวัญรากฝอยของรัฐของแว่นแควนหลักธรรมคำสั่งสอนทุกระดับโลกิยะโลกุตระจริยะสัจธรรมจะถูกดูดอันเป็นคำสั่งสอนในศาสนาเหมือนปุ๋ยเหมือนน้ำดูดผ่านรากคือพระสงฆ์เจ้าทรงไปหล่อเลี้ยงกองกำลังทหารนายพลนายพันแม่ทัพนายกองจะต้องมีศีลมีธรรมทรงผ่านขึ้นไปสู่ข้าราชการทุกส่วนต้องมีศีลมีธรรมทรงขึ้นไปสูงสุดที่ยอดประงานอยู่ด้วยทศพิธราชธรรมประชาชนกิ่งก้านดอกใบทั้งหลายเป็นหมากเป็นผลนั้นก็งดงามร่มเย็นรัฐแว่นแควนก็มั่นคงแต่นี่ปัญหาว่าปุ๋ยฉ่ำน้ำโชคเหมือนหลักธรรมแสนจะดีอย่างงามในศาสนาแต่รากหมดสมรรถภาพรากไม่ดูดน้ำไม่ซับปุ๋ยฝนฉ่ำน้ำโชก ปุ๋ยดีแค่ไหนก็ตามรากมีอันตรายรากมีสิ่งที่มาแทะมากัดมากร่อนด้วงหนอนสอนใสขึ้นมารากตายแล้วต้นจะตั้งโยกไม่ได้นี่เป็นยถาแท้ถ้ำเนี่ยปุ่นเปียบขั้นแม่นหากบ่มันสิผ้าต้นตุ่มตายรากไม่มันคงต้นตายลมพัดลมคลอนลมโยกมารากไม่ยึดเหนี่ยวมั่นคงก็โค่นลมสลายนี่จะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของเราอย่างปางคำมองชัดมากมองประเทศชาติสังคมเหมือนต้นไม้แต่มีใครสักกี่คนที่เอาคำพูดของปางคำมาวิเคราะห์มาสั่งมาสอนกันน่าเสียดายภูมิปัญญาของชาวบ้าน politics style ของเราวิ่งไปเรียนไปแบกไปหามไปเทินมาจากเมืองฝรั่งแต่ก็ทำไม่ได้แทนที่จะทำตามหลังเขามันน่าจะดีกว่าเขาเพราะดูแบบอย่างแกเขาก็ไม่ได้อย่างเขาได้แต่ทันสมัยได้แต่รูปแบบไม่มีเนื้อหา modernization with our development เน้นทันสมัยนะทันสมัยแต่คุณไร้การพัฒนาไม่มีเนื้อหาคุณมีแต่รูปแบบมีรูปแบบมีการเลือกตั้งประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งมีสภาผู้แทนราษฎรมีคณะรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารมีศาลสถิตยุติธรรมนิติบัญญัติมีเรียกว่าบริหารตุลาการนิติบัญญัติมีรูปแบ แต่ไม่มีเนื้อหาไม่เคยครบเทอมประชาธิปไตยอันท่าเปรียบเสมือนต้นไม้ยังไม่เป็นลูกเป็นหมากเพียงแต่จะจ่อดอกผลิดอกออกมาก็ตายซะแล้วเพราะนั้นเราควรจะได้มาผสมเกสรแห่งประชาธิปไตยดังกล่าวแล้วที่อาตมาพูดถึงปางคำเนี่ยถ้าเป็นคนทางภาคกลางทางอื่นคงจะไม่รู้เรื่องเลยแต่ถ้าคนเก่าแก่โบราณอีสานคงจะเข้าใจเอาละทีนี้พูดเลยปางคำไปหน่อยท้าวปางคำซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวเมืองอุบลบรรพบุรุษของชาวเมืองหนองบัวลำโพนครเขื่อนขันน่าเสียดายที่ตั้งจังหวัดหนองบัวลำโพขึ้นมาน่าจะใช้ชื่อเดิมว่านครเขื่อนขันไม่ต้องกราบแก้บัวบานก็ได้ก็จบมันลงเพียงแค่นั้นกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์อมรินทร์ไล่ไปสิยาวแต่เราก็พูดลักษณะเพียงว่ากรุงเทพมันก็พอเพราะนั้นนครเขื่อนขันกราบแก้บัวบานไอ้หนองบัวลำพูเราเนี่ยใช้เพียงแต่ว่าจังหวัดนครเขื่อนขันน่าจะงดงามไพเราะจริงดีกว่าจังหวัดหนองบัวลำพูเอาผ่านไปท้าวปางคำเปรียบเทียบรัดแว่นแคว้นเหมือนกับต้นไม้ต้นไหลซึ่งอาศัยลำต้นกิ่งก้านดอกใบอาศัยรากดูดเอาน้ำเอาปุ๋ยขึ้นไปหล่อเลี้ยงเมื่อรากไม่มั่นคงรากมีปัญหารากมันตายไปถูกอันตรายประการใดประการหนึ่งต้นไม้ทั้งต้นตายด้วยท่านเปรียบเห็นชัดต่อมาก็มาถึงพระพุทธเจ้าอาตมาคิดว่าปางคำเนี่ยน่าจะได้คติมาจากพระพุทธเจ้าเราพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสไว้ในคุตตคนิกายชาดกมหาโพธิชาดกเล่มที่28พระไตรปิฎกสยามรัฐโบราณบาลีข้อที่65หน้าที่28เช่นกันพระพุทธเจ้าท่านก็เปรียบประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยเหมือนต้นไม้ต้นไหลแสดงว่าปางคำไปเอามาจากคำสอนของท่านไม่ใช่ท่านพูดเหมือนปางคำปางคำพูดเหมือนท่านเพราะเป็นลูกศิษย์ของท่านพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่ามหารุคขัสสะพาเลนูอามังฉินทติโยพลังรสัญจัสสะนชานาติพิชัญจัสสะวินัสติมหารุขูปมังลัทธังอธรรมเมนะโยปัสสาชติรสัญจัสสะวินะวิชานาติลัทธัญจัสสะวินัสติต้นไม้ใหญ่มีผลผู้ใดเก็บผลดิบๆมันมากินย่อมไม่รู้รสชาติแห่งผลไม้นั้นทั้งพืชพันธุ์แห่งต้นไม้นั้นย่อมพินาศลัดเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่แว่นแคว้นเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่มหารุขูปมังลัดถังนี่คำหมายภาษาบาลีอย่างนี้วรัฐะแว่นแคว้นประเทศชาเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่มีคำว่ามหานะบุคคลใดปกครองรัฐโดยไม่เป็นธรรมอธรรมเมนะโยปัสสาสติรัฐสัญจสวิชานติผู้นั้นย่อมไม่รู้รสแห่งรัฐนั้นรัฐัญจสวินสติแว่นแคว้นรัฐนั้นย่อมถึงความพินาศขออภัยเอาแค่นี้ก่อนนะคือส่วนนี้ยาวหน่อยเอาแต่แก่นใจกลางมันถ้าอยากได้รายละเอียดก็ไปเปิดคุตตกนิกายชาดกมหาโพธิชาดกเล่มที่28ข้อที่65หน้าที่28อีกเช่นเดียวกันพอจะมองเห็นหรือยังว่ามหาลุคูปมังลัทธังแว่นแคว้นประเทศชาติเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีคำว่ามหาเนี่ยแปลว่าใหญ่ต้นไม้ยืนต้นใหญ่อย่าใจร้อนกินดิบๆอย่าใจร้อนเพียง3เดือนจะกินลูกกินหมาไม่ใช่ฟักแฝงแต่งเต้าไม่ใช่ข้าวโพดสาลีเราปลูกต้นมะม่วงเราปลูกต้นไม้ยืนต้นด้วยเมล็ดจะต้องอาศัยการรอคอยประคับประคองใส่น้ำพรวนดินให้ปุ๋ยดูแลรักษาศัตรูพืชของมันด้วยความฟูมฟักทนุถนอมรอคอยอยู่ประมาณ4ปีพวกขนุนพวกมะม่วงพวกเงาะทุเรียนรังสาดต้นไม้ยืนต้นเหล่านี้ถ้า4ปีพอๆกับอายุประชาธิปไตยเราจะได้กินลูกจะได้กินหมากแต่ถ้าใจร้อนเอาละสิทีนี้อามังฉินทติโยพลัง ไปปิดลูกดิบๆมากินนะลัทธันจัสสะณชานาติไม่รู้จักรสชาติแห่งรัฐไปปิดลูกดิบๆมากินก็เปรียบเสมือนการปกครองแผ่นดินไม่เป็นธรรมขออภัยมันมีการเปรียบเทียบต้นไม้ใหญ่มีผลผู้ใดปิดลูกดิบๆเอามากินอามังชินติโยพลังรัสัญจสนชานติไม่รู้จักรสชาติของมันพิชัญจสวินสติพืชก็พินาศสมมุติว่าเราใจร้อนปลูกขึ้นมาพอมันเริ่มเป็นหมากยังไม่สุกเราก็เอามากินเสียเปรียบต้นไม้ก่อนนะเมื่อมันกินแล้วมันไม่อร่อยเพราะมันยังไม่สุกก็ไม่รู้จักรสชาติที่แท้จริงว่ามันหวานฉ่ำชื่นใจขนาดไหนมันกับขมมันกับเปรี้ยวมันกับคืนเราก็ไม่รู้จักรสชาติมันแล้วก็พลานไม่ชอบมันด้วยดีไม่ดีตัดต้นมันทิ้งเลยเสียเวลาปลูกมานานไม่เห็นอะไรอร่อยทีนี้เมล็ดอ่อนๆที่มันยังไม่แก่สุกงอมที่เรากินไม่อร่อยเอาไปปลูกมันก็ไม่เกิดเพราะมันยังไม่แก่มันพินาศทั้งเมล็ดพินาศทั้งต้นไม้นั้นนั่นคือความใจร้อนของเจ้าของต้นไม้ที่นี่พอมาดูรัฐะแว่นแควนมาลูกหูประมังรัฐถังคิดว่าครูบาอาจารย์นักปราชญ์ทั้งหลายในแผ่นดินไทยเราเจอคำนี้คิดว่าท่านทั้งหลายเข้าใจพวกที่เรียนบาลีมาว่ามหาลูกหูประมังรัฐถังมันจะแปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากแปลว่ารัฐเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่นั่นแหละทีนี้มาถึงคำว่าอาธรรมเมนะโยปัสสาชติรัสสัญจสวิชานติรัฐันจสวินสติผู้ใดปกครองรัฐแว่นแควนนั้นไม่เป็นธรรมย่อมไม่รู้จักรสชาติแห่งรัฐและรัฐนั้นเนี่ยย่อมถึงความพินาศความหมายก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้ประชาธิปไตยของเราเอาละเราพร้อมเพียงกันที่จะปกครองโดยประชาธิปไตยเห็นพ้องต้องกันหลักเกณฑ์หลักการเงื่อนไขกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยโอเคนะ4ปีนะครบเทอมแต่เราไม่เคย4ปีเพราะอะไรถ้าเปรียบเสมือนต้นไม้ก็เรากินดิบหมดแล้วไม่ใช่เพียงกินดิบปลูกจับลงไปงอกออกมาก็กินงอกมันเลยเหมือนกินถั่วงอกอาตมาอยากจะเรียกว่าประชาธิปไตยถั่วงอกประชาธิปไตยถั่วงอกปลูกถั่วงอกออกมาไม่ได้ปลูกมาเพื่อจะเอาลูกถั่วเอาผลถั่วจากถั่วงอกแต่เราจะกินทั้งตัวงอกมันแล้วก็เมล็ดเก่าของมันถ้าอย่างนี้มันก็ถึงขั้นพิชัญจสะวินสติพืชพินาศรัฐันจสะวินสติรัฐพินาศเอาละเราตกลงปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยนะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีเทอมอยู่4ปีดีหรือไม่ดีก็อดทนกันเพราะครบ4ปีเลือกตั้งใหม่แต่ปรากฏว่าเราไม่เคยถึง4ปีเพราะประชาธิปไตยถั่วงอกของเรามันเกิดขึ้นคือเรากินตั้งแต่งอกมันเลยเอาละเนี่ยเหลืออีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งในยุบกันครั้งนี้ก็จะเลือกตั้งแล้ววันที่2กรกฎาคมจะมาถึงตรงนี้กินถั่วงอกแห่งประชาธิปไตยซะแล้วกินถั่วงอกยังไงก็คือตั้งหน้าตั้งตาจะกินละผู้ที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งก็ไปกินละไปเอาเงินจากหัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคก็คงจะต้องไปเอาเงินจากยักษ์ข่าวว่ายักษ์นี่อย่าโกรธอย่าเคืองกันนะดังกล่าวแล้วว่ายะชติตระพลิงกรุตีติยักโคมุคคลใดที่คนเคารพกราบไหว้ให้พลีกรรมบุคคลนั้นชื่อว่ายักษ์เจ้าสัวเจ้าใหญ่นายโตผู้ที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนั้นเปรียบเสมือนยักษ์ยักษ์นี้ยังเป็นเทวดาประเภทหนึ่งในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชเนี่ยมีพวกยักษ์อยู่ทิศหนึ่งรักษาพูดไปมันก็ยาวขอให้เอาเวลามาพูดเรื่องประชาธิปไตยอย่าพูดไปแล้วมันยาวจริงๆเพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนละเอียดอ่อนหลายสิ่งหลายอย่างก็เป็นว่าพวกยักษ์คือบุคคลที่มียศ ถาบรรดาศักดิ์มีคนเคารพนับถือมีทรัพย์สังขารมากมายกายกองคนทั้งหลายเคารพแล้วก็มอบผลิกรรมให้เอาเงินใช้ให้ทำอะไรก็ทำที่พวกหัวหน้าพรรคที่มีเงินซะเลยก็เป็นยักษ์ไปในตัวเองยักษ์นี่ยังไม่ใช่เร็วร้ายดังกล่าวแล้วนะยักษ์ดีๆเป็นเทวดาเยอะแยะเลยตัวพระพุทธเจ้าเองก็ท่านยังเรียกท่านเองยังจะเป็นหัวหน้าแห่งยักษ์ทีนี้ยักษ์เหล่านี้ก็จะเอาเงินให้หัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคทั้งหลายก็เอาแล้วทีนี้กินแล้วนะกินแล้วยังไม่ต้องเป็นอะไรเอามากินก่อนแล้วตรงนี้เหมือนปลูกพืชถั่วงอกลงไปแล้วพองอกออกมาก็เริ่มกินละเอาละจะมีเวลาเลือกตั้งกินแล้วฉันกินเสร็จแล้วผู้ที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งเนี่ยพรรคไหนจะให้เงินมากไม่มีสิทธิที่จะใช้ศักยภาพของตนเองเรียกว่าอัตตานังปริจเฉสละตนซะแล้วจะดีจะช่วยยังไงตนนี่แล้วแต่เงินมันจะพาไปก็ไปหาหัวหน้าพรรคพรรคไหนให้เงินมากไปเมื่อได้เงินแล้วทีนี้มาไหนเอาละเอามาแจกจ่ายให้พวกพี่น้องทางหลายรับเพื่อจะไปลงคะแนนเสียงให้บุคคลเหล่านี้เราก็เริ่มกินถั่วงอกอีกแล้วต้นไม้แห่งประชาธิปไตยพอเริ่มงอกยังไม่เงยเริ่มกินแล้วพอจะมีคนมาหาเสียงจะเอาเบอร์ไหนให้มากขออภัยพูดถึงตรงนี้นึกถึงคำกล่าวของชาวอีสานขอพูดหน่อยประทับใจคนโบราณเตือนไว้เจ้าผู้หนูสิ่งหน่อยเห็นแมวสัญญาณสวบแล้วประทิมโทษเพียงห้อมหายใส่แต่แมวหนูตัวเล็กๆคอยแห่จะกินแมวพอแมวมาหนูนี่กระโดดงับภาษาอีสานว่าเห็นแมวทะญานสวบสวบก็คืองับโดดเลยกระโดดงับแมวเลยหนูตัวเล็กๆแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับหนูเหล่านั้นแมวจะอยู่เฉยได้ไหมหนูคืออาหารของแมวแล้วพระเถมโทษเพียงห้อมหายใส่แต่แมวเสร็จแล้วก็บอกว่าแมวไม่ดีพอหนูไปทะยานงับมันมันก็ต้องกินหัวหนูเหมือนกับผู้แทนราษฎรเปรียบเสมือนแมวตัวหนึ่งพวกประชาชนเหมือนหนูตัวเล็กๆที่จะเลือกแต่ตอนนี้ฉันคอยแมวของฉันแมวตัวไหนจะอ้วนแมวตัวไหนจะมีเงินมาถึงหนูเหล่านี้ก็แห่เลยโดดทะยานงับขางับเอวงับลังงับหน้าแมวก็กินหัวหนู ทีนี้คำหนึ่งอีกคำหนึ่งคนโบราณบอกว่าอัศจรรย์เจจ่อยไก่หน่อยไห่กินนมน้ำกาหมูมาไห่กินนมน้ำเสือโคงของศัตรูกันแท้ๆสังมาไห่แอลกินเดนออย่าตกใจเสียงนกยูงร้องหน้าอัศจรรย์ชาวอัศจรรย์ใจจ่อยไก่หน่อยหายกินนอนตรงกันหน้าอัศจรรย์นะอัพภูตังโพนโตอัจฉริยังโพนโตหน้าอัศจรรย์จริงหนอท่านผู้เจริญไม่เคยมีมาแล้วท่านผู้เจริญทำไมหนอลูกไก่ตัวเล็กๆจึงรอคอยอยากจะกินนมกับเหยี่ยวกับกาทั้งที่มันเป็นอาหารของเหยี่ยวของกานี่คือความหมายนะนี่คือความหมายนกยูงแม่ลูกอ่อนมันคงจะร้องมีอะไรไปรบกวนลูกมันเพราะว่าที่อารามนี้นกยูงมันเยอะอยู่ตามป่าเสร็จแล้วเมื่อความหมายนี่ก็บอกว่าไก่น้อยตัวเล็กๆลูกไก่ลูกเจี๊ยบร้องไห้กินนมกับเหยี่ยวกับกาหมูหมาร้องไห้กินนมเสือโคร่งของที่เป็นศัตรูกันแท้ๆฉะไหนหนอจึงมาร้องไห้อ้อนวอนตามติดตามกันแอลกินอย่างนี้ความหมายก็บอกว่าผู้คนทั้งหลายเปรียบเสมือนลูกไก่อยู่ในกำมือตัวเล็กๆ เหมือนพวกสุนัขสุกรขออภัยไม่ใช่เป็นการดูถูกความหมายในเรื่องนี้กับเสือโคร่งเสือโคร่งมันจะกินสิ่งเหล่านี้เสือโคร่งมันจะกินเหล่าสุนัขสุกรนี้ส่วนเหยี่ยวส่วนกามันจะกินลูกไก่เป็นอาหารแต่ฉะไหนหนอน่าอัศจรรย์ลูกไก่ร้องไห้ตามเหยี่ยวตามกาอยากจะกิน กินนมของเหยี่ยวของการ้องไห้เหมือนสุนัขสุกรร้องไห้แกกินนมกับเสือโคร่งอะไรจะเกิดขึ้นกับมันมันนั่นแหละจะถูกเสือโคร่งกินมันนั่นแหละลูกไก่ตัวเล็กๆนั่นแหละจะถูกเหยี่ยวถูกกากินคนอีสานโบราณบรรพบุรุษเราเตือนอัศจรรย์ใจจ่อยไก่หน่อยไห้กินนมน้ำกามู่มาไห้กินนมน้ำเสือโคร่งของศัตรูกันแท้ๆเสงมาไห้แอลกินได้น้อผู้คนทั้งหลายรอคอยจะเอาเงินจากผู้แทนราษฎรเวลาลงเลือกตั้งฉันจะเอาได้เท่าไหร่เอางวดนี้ได้สักพันเอามันทั้งนั้นทุกเบอร์ตรงนี้ก็เหมือนลูกไก่ลูกเจี๊ยบที่รอคอยกินนมจากเหยี่ยวจากกาโอเคเหยี่ยวกาถ้ามันจะเลี้ยงมันจะเลี้ยงลูกไก่มันคงเลี้ยงไม่ด้วยความบริสุทธิ์ใจมันเลี้ยงเพื่อจะกินนั่นแหละระวังให้ดีควรจะได้ยินได้ฟังเสียงพระท่านบอกท่านเตือนท่านทั้งหลายไปคิดดูดีๆเถิดว่าพ่อแม่ของเราเลี้ยงเรามาจนเจริญเติบโตมีชีวิตชีวาอยู่ได้ไม่ใช่ให้ผู้แทนมาช่วยเลี้ยงดูเราเดี๋ยวนี้เรากำลังจะเลี้ยงดูประเทศชาติเดี๋ยวนี้เรากำลังจะปลูกฝังต้นไม้แห่งประชาธิปไตยมหาลุกขูปมังรัดถังต้นไม้ใหญ่รัดแว่นแควนเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่พระพุทธเจ้าของเราท่านว่าอาธรรมเมนะโยปัสสาชติถ้าปกครองไม่เป็นธรรมไม่ถูกธรรมรสัญจัสสะนัชานันติก็ไม่รู้จักรสชาติความสุขสงบร่มเย็นของแว่นแควนของแผ่นดินรสัญจัสสะวินาสติประเทศชาติแว่นแขวนก็จะพินาศย่อยยับท่านพอจะฟังออกไหมว่าการปกครองไม่เป็นธรรมมันทำให้เหมือนกับเราปลูกต้นไม้ยังไม่ได้เป็นลูกเป็นหมากหรือเอาลูกดิบๆมากินเอาลูกดิบมากินนี่ยังชั่วหน่อยนะ2ปีนี่กำลังจะเป็นดอกก็เอามากินเสร็จแล้วยังไม่เป็นหมากอาตมาขอโอกาสนี้ผสมดอกให้เกสรแห่งดอกนี้เป็นลูกเป็นหมากแต่ในขณะเดียวกันเราเอามากินแล้วกินบ่อยๆทั้งหลายสิบครั้งแล้วมันไม่ถึงกับจะเป็นลูกสุกแห่งประชาธิปไตยก็มาปลูกใหม่พอเริ่มปลูกก็เริ่มกินงอกมันกินรากมันคือกินเงินกันละผู้แทนก็วิ่งว่อนก็ไปหาหัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคก็วิ่งว่อนก็ไปหายักษ์ยะชติตระพริงกโรตีติยักษ์โคบุคคลใดที่คนเคารพกราบไหว้เส้นสวงบวงบนให้ซึ่งพลีกรรมมีคนมอบของขวัญของอะไรด้วยใจรักเลื่อมใสเอาให้บุคคลเช่นนั้นชื่อว่ายักษ์ยังไม่เลวร้ายแต่มันมียักษ์ขาวาเรอมนุษย์เสยักษ์ร้ายมียักษ์ดีมียักษ์ร้ายจะปล่อยอมนุษย์ลงมากินคนเมื่อมิจฉาธรรมาปเรตามิจฉาธรรมาปเรตาความเข้าใจผิดครอบงำจิตใจของมวลชนเห็นได้ว่าดีเห็นมีว่าถูกต้องใครเอาให้ฉันว่าดีฉันจะเลือกเอาทั้งนั้นตรงนี้เราจะได้อมนุษย์ที่ถูกปล่อยมาจากยักษ์ร้ายไม่ใช่ยักษ์ดียักษ์ร้ายเหล่านั้นมีเงินมากก็เอาเงินนี้สกัดกั้นคนดีสกัดกั้นความดีไม่ให้โผล่หน้าเข้ามาแล้วเอื้ออำนวยต่อความชั่วเอื้ออำนวยต่อคนชั่วเอื้อกูลต่อความชั่วและคนชั่วให้ระเบ้อระบาดกระจัดกระจายทั่วทางแผ่นดินครอบงำจิตใจคนโบราณจึงบอกว่าง่วงควายเห็นแก่หญ้าเคี้ยวในหน้าแหลมเขาใสปลาเห็นเว็ดหุ่มห่อไหวค่อยทาสีสวบกินบัดติดข้อดาวดินเจ็บแสบข้าวหลังก่อนสิเอาของเขาให้หำห้อนจนเจ้งเห็นแกกินเหล็กหน่อยสิค่าข้อถูกไงพี่น้องเอ้ยคิดให้ไกลและกว้างเมืองบ้านแห่งเฮาคิดไกลๆคิดกว้างๆเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกด้วยการเอาเงินมาเนี่ยเรากำลังเลือกเอาอะมนุษย์อะแปลว่าไม่มนุษย์สะใจสูงคนที่ไม่มีจิตใจสูงส่งมันเรื่องอะไรร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นหน้าแต่วันนี้อยู่ดีๆวิ่งเอาเงินมาให้เรามันต้องมีอะไรแอบแฝงพฤติกรรมอำพรางแน่นอนพี่น้องทั้งหลายเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วประชาธิปไตยของเราก็เหมือนถั่วงอกงอกออกมาแล้วเราก็กินงอกมันเสร็จแล้วจะปลูกให้มันเป็นลูกเป็นหมากให้เรากินได้อย่างไรเรามาช่วยกัน รดน้ำมาช่วยกันพรวนดินมาช่วยกันประคับประคองอาตมาเองก็ช่วยใส่ปุ๋ยช่วยผสมเกสรพระสงฆ์องค์เจ้าก็เช่นเดียวกันขอให้เราอย่าพึงใจร้อนอามังฉินทติโยภรังอย่าใจร้อนเอามากินนะให้มันสุกงอมเต็มที่ครบ4ปีแต่จะต้องเลือกคนดีจริงๆคนที่ท่านรักพรรคที่ท่านชอบถ้าเขาเอาเงินมาให้ท่านจงบอกว่าประชาธิปไตยต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งเสรีภาพนะ Foundation of Democrat คือพื้นฐานแห่งประชาธิปไตยคือ Liberty เสรีภาพเสรีภาพถ้าท่านมีเสรีภาพในการจ่ายเงินขอให้ฉันมีเสรีภาพในการรับและฉันจะต้องมีเสรีภาพในการเลือกไม่จำเป็นจะต้องเอาท่านหลังจากนั้นมันจะต้องอยู่ระดับเดียวกันคือ equality เสมอภาพมีเสมอภาพอยู่ด้วยกันถ้าท่านหยุดจ่ายฉันก็หยุดเอาเสมอกันถ้าฉันจ่ายฉันเอาและฉันก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกมันจึงเสมอภาพกันและมันจะต้องเป็นพาเทิร์นนั่นลิตตี้พาราดอกซ์ภาพอยู่ท่ามกลางความเป็นพี่เป็นน้องมิฉะนั้นมันกระจิบหายไปบอดอย่างนี้แหละไม่ครบ4ปีเหมือนต้นไม้เพียงงอกมาก็ตัดมากินทีนี้โยอะธรรมเมนะโยปัสสสติผู้ใดปกครองแผ่นดินไม่เป็นธรรมรัสัญจะสนชานาเตวินัสอารัฐันจะสวินัสติรัฐของเขาจะพินาศเขาไม่รู้จักรสชาติแห่งความสุขสดชื่นบนแผ่นดินของเขาใครเป็นผู้ปกครองไม่ชอบธรรมก็พวกเราทั้งหลายเป็นผู้ปกครองเขาคืนอำนาจให้เราเป็นผู้ปกครองทีนี้เราปกครองไม่ชอบธรรมอาธรรมเมนะโยปัสสสติเราปกครองไม่ชอบธรรมแทนที่จะเดินเข้าไปด้วยใจบริสุทธิ์ด้วยใจที่เรารักภักดีที่เราชอบแต่เราเดินเข้าไปด้วยความไม่บริสุทธิ์เดินเข้าไปจากเงินของอมนุษย์ซึ่งรับมาจากยักษ์ร้ายและเราก็ไปเลือกเขาก็จะเข้ามากินหัวเรากินบ้านกินเมืองมาแข่งแย่งชิงดีชิงเด็ดกันพี่น้องทั้งหลายอดใจเถอะนะ4ปีไม่ได้เงินจากผู้แทนไม่ตายทำให้บ้านเมืองของเราเจริญดูสิรักใครชอบใครเลือกเอาเถอะตามใจของท่านอย่าให้เป็นผู้เสียอย่าทำลายตนเรียกว่าอัตตานังนะเทโปโสอย่าเป็นผู้ให้ซึ่งตนอย่าขายตนอัตตานังนะปริจเชพระพุทธเจ้าบอกเทวดาเป็นคนอย่าเพิ่งสละตนทิ้งนะเอาศักยภาพความรู้ความสามารถดีงามของตนมาใช้ในนี้เขาให้เราปกครองบ้านเมืองในนี้เขาให้เราบริหารบ้านเมืองเดี๋ยวนี้เขาให้เราทั้งหลายช่วยกันรับผิดชอบต่อประเทศชาติบ้านเมืองไม่ใช่รับแต่ชอบบ้านเมืองจะผิดอย่างไรฉันไม่เอาขอให้ฉันได้เงินพี่น้องพัฒนาเถิดนะบ้านเราเมืองเราไว้ให้ลูกไว้ให้หลานเอาศีลเอาธรรมกลับคืนมาดูนโยบายของแต่ละพรรคไกลสุดกอฟ้าหัวชนฟ้าขาพ้นแผ่นดินไม่เคยพูดถึงเรื่องศีลเรื่องธรรมมีอยู่เพียงพรรคไม่กี่พรรคพอเป็นยาหยอดตาพูดถึงคุณธรรมพูดถึงคุณภาพแต่นอกจากนั้นเราพูดถึงเทคโนโลยีก้าวไกลไปใสไกลลิบเลยจนเป็นเหตุให้คนไกลจากพื้นฐานของตนเองอันนี้น่าเป็นห่วงมากเมื่อจะพาคนไทยไกลไปสู่โลกกลวงโมเดิร์นิเซชันบัดวิดเอาดีเวลลอปเมนต์ทันสมัยเท่านั้นแต่ไร้การพัฒนาตนพัฒนาจิตพัฒนาใจเพราะฉะนั้นสมมุติท่านเป็นคนโง่คนหนึ่งอาตมาว่าลองทำเป็นคนโง่มันสักครั้งหนึ่งเลือกประชาธิปไตยเลือกผู้แทนเดินดุมดุมเข้าไปชอบใครเอาไปเลยฉันโง่ละคนอื่นอาจจะดีหมดแต่คนที่ฉันเอาเนี่ยอาจจะไม่ดีก็ได้แต่ฉันรักเหลือเกินแต่ฉันไม่เอาเงินใครนะอะไรทำนองนี้ความจริงนั้นเราไม่เอาของเขาเลยดีกว่าถ้าเขาจะเอามาให้ยกมือไหว้เลย ขอบคุณครับที่ปรารถนาดีสาธุดีแท้ๆอยู่ดีๆก็เอาเงินมาให้ไม่ใช่ว่าโน้นว่านี้ไม่ใช่ดูถูกดูแคลนสาธุครับวันเลือกตั้งเสร็จแล้วเอาเงินมาให้ผมได้ไหมครับเขาจะเอามาให้ไหมล่ะวันที่สองวันที่ห้าก็ได้วันที่สิบก็ได้แล้วเอาเงินมาให้ผมจะเอาแต่วันนี้ขอบคุณครับที่ปรารถนาดีผมยังเอาไม่ได้กลัวว่าจะมีเงื่อนไขผมเป็นคนรับผิดชอบรับทั้งผิดรับทั้งชอบข้าเอาไปแล้วกลัวจะบาปจะกรรมที่จะไม่เอาคุณเอาให้ก่อนครับวันที่15เอามาให้ผมใหม่มากๆก็ได้เขาจะเอามาให้ไหมล่ะเพราะเหตุนั้นพี่น้องทั้งหลายบัดนี้ถึงเวลาที่เราจะผสมเกสรแห่งประชาธิปไตยเราทั้งหลายเป็นผู้ปกครองนะอะธรรมเมนะโยปัสสสติถ้าเราปกครองไม่เป็นธรรมรสัญจะสันชานติเราไม่รู้จักรสชาติแห่งความเป็นธรรมในแผ่นดิน รัฐฐานจะสวินัสติรัฐประเทศชาติแว่นแคว้นของเราจะพินาศอย่างไรอย่างไรให้มันครบ4ปีประชาธิปไตยครั้งนี้ให้มันเป็นลูกให้มันเป็นหมากด้วยการผสมเกสรแห่งธรรมแห่งคุณงามความดีประชาธิปไตยของเราจะสำลิดพ้นความสุขสงบร่มเย็นจะเกิดมีในแผ่นดินอาตมากล่าวธรรมนิกถามาสมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงขอความเจริญงอกงามความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายหายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยทรัพย์ยศไมตรีจิตมิตรภาพความรักอันอบอุ่นความเข้าใจในสังคมในครอบครัวในสายงานจงบัง